بابا رہنمائی فرمائیے کہ کیا ہر دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ نہیں، دعوتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، اس میں اصل جو دعوت قبول کرنا سنت بلکہ سنت الموقع ہے وہ تو ہے ولیمہ کی دعوت. ولیمہ کرنا بھی سنت الموقع ہے اور اس کی دعوت قبول کرنا بھی سنت الموقع ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو. اور ولیمہ شب زفاف کہ پہلی رات گزارنے کے بعد دو دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے، پہلی رات گزر گئی اب جو دن آیا اس میں ہو جائے یا اس کے بعد والے دن ہو جائے، تو یہ ولیمہ ہے. اور اس میں کوئی خلاف شرع معاملات ہیں تو پھر اب دعوت قبول کرنا سنت نہیں. مثال کے طور پر مخلوط یعنی مرد عورت مل کے سب کھا رہے ہیں، بے پردگی ہے، تب سنت نہیں اس میں جانا. یا وہ دعوت ہے ہی نمائشی ٹائپ کی، اور آج کل اگر میں کہہ دوں کہ ہر دعوت نمائشی ہوتی ہے تو شاید آپ تسلیم نہیں کریں گے، تو چلیے میں کہتا ہوں کہ اکثر دعوتیں نمائشی ہوتی ہیں. تو جو نمائشی دعوت ہے فخر و تفاخر کے لیے جو کی جاتی ہے اس کا قبول کرنا اور اس میں جانا بھی سنت نہیں. اچھا، اسی طرح وہاں گانے باجے ہو رہے ہیں، آج کل تو عموماً ریکارڈنگ ہوتی ہے، حال کی دعوت میں بھی شاید ریکارڈنگ ہوتی ہوگی، گھروں پہ بھی ریکارڈنگ گانے بج رہے ہوتے ہیں، اور بہت بے حیائی اور بدتمیزی بھرا ماحول ہوتا ہے، تو ایسی دعوتوں کا قبول کرنا یا اس میں جانا ہرگز ہرگز ہرگز سنت نہیں، بلکہ اگر وہاں گناہ کیے جا رہے ہیں تو ایسی دعوت میں شریک ہو کر اس کی رونق بڑھانا یقیناً گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبوا الى الله استغفروا الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.